Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Pompierii din Galați se luptă de 14 ore cu un incendiu. Flăcările au cuprins un depozit de cartoane și mase plastice. Focul s-a extins și la alte clădiri. Detalii ne aduce imediat corespondentul Europa FM. Senatorii și deputații chemați la lucru din vacanță trebuie dezbătute ordonanțele de urgență privind pensiile speciale și plafonarea indemnizației pentru creșterea copilului, ce vrea însă opoziția. Ministrul Finanțelor sau premierul, care din ei dorește, să prezinte execuția bugetară dezastruoasă pe primele 6 luni ale anului. Relu Fenechiu a ieșit din închisoare după 3 ani și jumătate, fusese condamnat în 2 dosare de mare corupție, Transformatorul și Siveco. Nu mă mai întorc în politică, nu vreau să mai aud de afaceri cu statul român. Promisiuni de la oficial, Institutul Cantacuzino ar putea produce vaccinuri pentru peste cel puțin 2 ani. Se ia în calcul pentru producția de BCG o durată minimă de cel puțin 2 ani. În ceea ce privește reluarea producției de vaccin antigripal, aceasta va fi ceva mai lungă. Și ouăle contaminate cu insecticid nu au ajuns pe piața din România, ne asigură Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Ascultați știrile Europa FM. În Galați a fost o noapte albă pentru pompieri. De 14 ore se luptă cu flăcările. Incendiul izbucnit ieri după amiază la un depozit de cartoane și mase plastice nu a fost stins nici acum. Focul s-a extins la un restaurant, o croitorie, mai multe servisuri auto și alți agenți economici. Mai multe unități de producție sau prestări servicii s-au făcut scrum. Focul s-a manifestat pe mai mult de 10.000 de metri pătrați. În această dimineață, circulația rutieră, blocată din cauza fumului gros, s-a reluat. Toate informațiile le aflăm chiar acum de la corespondentul Europa FM, Ema Turcu. Ema, bună dimineața! Bun găsit! Peste 100 de pompieri din Galați, Brăila și Vrancea au acționat toată noaptea pentru a izola și localiza incendiul. Din cauza vântului puternic, exista riscul ca flăcările să se propage și mai mult. Oricum au făcut scrum hala unde a izbucnit incendiul, care s-a și prăbușit, un atelier de croitorie, mai multe servisuri auto, un atelier de confecții metalice și un restaurant care ar și el, dar nu în totalitate. 18 autospeciale de pompieri și 2 cisterne cu apă intervin și acum pentru stingerea incendiului. Sunt 14 ore de când focul arde neîntrerupt. Incendiul s-a manifestat extrem de violent din cauza cantităților uriașe de materiale combustibile aflate în unitățile economice afectate. Este vorba despre mase plastice, hârtie, carton, textile, lacuri, acetone și vopsea. Mai mulți pompieri s-au intoxicat cu fum și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului. Se presupune că focul ar fi izbucnit de la un scurt circuit la instalația electrică din hala unde a început dezastrul, totul accentuat de temperaturile foarte ridicate de afară, de vântul puternic și de substanțele combustibile. Din fericire nu au fost raportate victime, însă pagubele materiale sunt uriașe, de ordinul sutelor de mii de euro. Este cel mai violent incendiu din ultimii cel puțin 10 ani la Galați. Emanuela Turcu, Europa FM. Ema Turcu, mulțumim pentru informații. Urmărim ceea ce se întâmplă la Galați și revenim cu detalii. Aleșii chemați din vacanță pentru a dezbate ordonanțele de urgență privind pensiile speciale și plafonarea indemnizației pentru creșterea copilului. Camera Deputaților și Senatul sunt convocate începând de astăzi, a anunțat președintele Senatului. Călin Popescu-Tăriceanu a comentat și pensionările masive din Ministerul de Interne sau Apărare înainte de adoptarea ordonanței care plafonează pensiile. Din informațiile pe care le-a dat primul ministru și miniștrii care au participat la această reuniune, împotriva ceea ce s-a vehiculat în presă și în spațiu public cu privire la o așa zisă emoragie a plecării cadrelor ca urmare a aplicării ordonanței de urgență privitoare la pensiile speciale, acest lucru nu are cum să se întâmple. Sigur că sunt persoane care vor să profite de condițiile avantajoase, dar acest lucru nu pune sub nicio formă în pericol funcționarea sistemelor mari, mă refer apărare, ordine publică sau justiție. Trebuie adoptată o lege prin care persoanele care s-au pensionat să nu mai poată fi reangajate, mai spune șeful Senatului. Ceea ce am discutat cu primul ministru și cu ministrul muncii și cu ceilalți miniștri este următorul lucru, ca odată făcută cererea de pensionare și pensionarea efectiv făcută, să nu mai poată exista și posibilitatea reangajării pe același loc, pe aceeași funcție sau în același minister sau în alte ministere. Oamenii trebuie să hotărească, ori vor să fie pensionari, ori dacă sunt abs de muncă, rămân la muncă. Se va modifica legea în așa așa fel încât să nu poată să funcționeze în acest sistem dual. Liberalii, pe de altă parte, cred că este necesar ca ordinea de zi să fie suplimentată. Iată ce spune liderul PNL, Ludovic Orban. Ministrul Finanțelor sau premierul, care din ei dorește, să prezinte execuția bugetară dezastruoasă pe primele 6 luni ale anului și ce plan are guvernul pentru a reuși susținerea cheltuielilor publice care au fost realizate prin creșterile de salarii în sectorul public și prin alte măsuri populiste, astfel încât România să nu intre în procedură de deficit excesiv, bugetul României să rămână echilibrat și în același timp să nu fie sacrificate investițiile publice. Între timp, guvernul pregătește o gamă întreagă de amenzi pentru cei care nu vor respecta noul sistem de plată separată a TVA-ului. Orice greșeală va atrage o amendă de jumătate din sumă, iar companiile vor fi sancționate și în cazul în care nu fac plățile în termen de 3 zile. Proiectul de ordonanță privind plata defalcată a TVA este deja criticat de foștii angajați ai Ministerului de Finanțe, de firme și de opoziție. Anca Grădinaru ne explică. Proiectul, care urmează să se aplice de la 1 octombrie, prevede că toate companiile plătitoare de TVA trebuie să deschidă conturi separate pentru plata taxei, din care nu mai pot folosi bani decât cu acordul fiscului. Dacă nu fac acest lucru, riscă o amendă cuprinsă între 2.000 și 4.000 de lei. Dacă nu se achită taxa în termenul de 3 zile prevăzut de ordonanță, se aplică o amendă de 10% din valoarea TVA nevirată. Proiectul a fost deja criticat de Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor. Cu toții suntem de acord că manda de autobuz e ceva bun, dar când a fost introdus în București, a blocat București. Exact asta se va întâmpla cu economia. Ne permitem lucrul ăsta. Este o măsură care are potențialul de a bloca întreaga economie. Potrivit acestuia, firmele vor deschide aproximativ 300.000 de conturi noi, ceea ce avantajează băncile, iar companiile din utilități și telecom sunt cele mai afectate. Am cerut la discuțiile de la finanțe ca dacă în 3 zile nu primesc aprobarea de la ANAF să-mi folosesc banii mei, să plătească și ANAF-ul 50% sancțiune. Bineînțeles că n-au fost de acord. Sunt amenzi exagerate. În programul de guvernare prezentat în luna iunie, Alianța Guvernamentală a menționat că de la 1 septembrie 2017 va introduce un mecanism îmbunătățit de colectare a TVA, și anume sistemul split payment, după modelul utilizat în Italia, susținând că astfel va reduce aproape în totalitate evaziunea la TVA, care atinge cote foarte mari în România. După 3 ani și jumătate, fostul ministru al transporturilor, Relu Fenechiu, a ieșit din închisoare. Demnitarul fusese condamnat în 2 dosare de mare corupție, Transformatorul și Siveco. Statul nu a recuperat, potrivit procurorilor, niciun leu din prejudiciul de 5 milioane și jumătate din dosarul Transformatorul. Decizia eliberării condiționate a fost luată de Tribunalul Vaslui. Greu pentru mine, incredibil de greu pentru familie. Nu mă mai întorc în politică, nu vreau să mai aud de afaceri cu statul român. Dar ce o să vreau faceți? Să am grijă de familia mea. Voi face afaceri atât timp cât statul îmi va da voie să fac acest lucru. Un om face afaceri dacă este lăsat să și câștige ceva. Dacă statul român consideră că tot ceea ce câștig trebuie să îi dau lui, atunci va trebui să găsesc o soluție, pentru că trebuie să-mi întrețin și familia. Fostul ministru al transporturilor în groașa astfel lista politicienilor eliberați condiționat ca urmare, între altele, a asumării mai multor titluri presupus științifice publicate de după gratii. Ne explică Florentina Mihăiță. Adrian Năstase, Cătălin Voicu sau Dan Voiculescu sunt câțiva dintre cei mai cunoscuți politicieni eliberați condiționat. Toți au efectuat doar o treime din pedeapsă. Fiecare a fost apreciat pentru comportamentul foarte bun în perioada detenției și toți au scris cărți cât au stat după gratii. Recordul îl deține fondatorul Trustului Intact, Dan Voiculescu. Acesta a scris numai puțin de 10 cărți în penitenciar, în timp ce Adrian Năstase a primit puncte și pentru că, citez, i-a influențat pozitiv pe ceilalți condamnați, Dan Voiculescu s-a remarcat și prin activitățile culturale și educative la care a participat. Formula nu a funcționat însă numai pentru politicieni, ci și în cazul oamenilor din fotbal. Gigi Becali a scris 2 cărți, Mihai Stoica s-a remarcat printr-o lucrare științifică plină de emoticoane, iar George Copos 5 cărți cu tirajele epuizate. Numărul volumelor scrise în penitenciare a crescut odată cu numărul politicienilor condamnați. În ultimii 3 ani, peste 180 de autori aflați în detenție au publicat peste 400 de cărți. Asupra unora dintre ele au existat și suspiciuni de plagiat. Fără o activitate impresionantă în opoziție, USR Sem remarcă prin mobilizarea surprinzătoare a membrilor partidului în referendumul care a început ieri în formațiune. Miza poziția pe care s-o ia partidul legat de modificarea articolului din Constituție privind redefinirea familiei. În formațiune există deja două tabere clar conturate, tradiționaliștii și liberalii. Iulian Oghi. Lupta care se desfășoară timp de 7 zile se anunță una aprigă. Cele două tabere și-au făcut videoclipuri pentru a convinge membrii partidului că pozițiile pe care le reprezintă sunt cele mai bune pentru partid. Clipul Aripii Liberale are aproape 2 minute și este o inserare de mărturie ale unor lideri și simpatizanți USR pe un fundal muzical. În momentul să ne asumăm o decizie clară de apărare a modernității române. De cealaltă parte, tradiționaliștii au realizat un material video de aproape 5 minute în care naratorul enumeră mai multe statistici și susține că familia nu trebuie diluată prin măsuri artificiale de inginerie socială. USR Popular dorește pentru România o societate unde copiii sunt crescuți de tatăl și de mama lor, fiecare cu meseria și cariera pe care și-o aleg, unde femeile sunt susținute de familie pentru a avea numărul de copii pe care și-l doresc. Referendumul se va desfășura pe o platformă online confidențial, iar miza acestuia este și dacă fostul președinte Nicuș Ordan va reveni în partid. Ascultați știrile Europa FM. Institutul Cantacuzino ar putea produce vaccinuri pentru peste cel puțin 2 ani. Cel puțin așa afirmă secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Cristian Grasu. Ieri s-au luat primele măsuri de relansare a activității institutului, crearea unui parteneriat cu Unifarm pentru comercializarea produselor și un protocol de colaborare cu Antibiotice Iași. În momentul de față nu s-au stabilit date precise pentru începerea producției de vaccinuri. Se ia în calcul pentru producția de BCG o durată minimă de cel puțin 2 ani. În ceea ce privește reluarea producției de vaccin antigripal, aceasta va fi ceva mai lungă. De la domeniul medical mergem la educație. Vor avea sau nu elevii din clasele 5-8 manual de educație fizică? După ce recent spunea că doar școlile cu profil sportiv vor folosi acest manual, ministrul educației Liviu Pop susține acum că profesorii vor fi cei care decid. În privința celorlalte manuale de care elevii au nevoie în noul an școlar, ministrul educației afirmă că este un subiect închis. Pe 11 septembrie, toți elevii vor avea manualele necesare pe bănci. Dați-i dreptul profesorului să facă lucrul acesta. Parcă prea mult se pricep la educație, numai profesorul n-ar ști ce trebuie la clasă. Profesorul de sport decide. Chiar dacă avem necalificați un număr, eu zic mare, de profesori, profesorul decide ce manuale are la clasă. Până în 11 septembrie, asta trebuie să fac. Urmă mai repede puțin, pentru că distribuția durează vreo 4-5 zile la nivel național. Aflat în vizită de lucru în județul Vrancea, ministrul educației Liviu Pop a anunțat că lucrările pentru reabilitarea școlilor sunt în grafic, astfel încât la început de an școlar să existe cât mai puține unități de învățământ fără autorizație. Ascultați știrile Europa FM. Informație liniștitoare de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ouăle contaminate cu insecticid nu au ajuns pe piața din România. Milioane de ouă din mai multe țări europene au fost retrase din magazine din cauza contaminării cu o substanță toxică, a cărei utilizare este interzisă în producția de alimente. Cu detalii, Anca Simina. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță printr-un comunicat că prin sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje nu a fost transmisă nicio notificare și că nu există nicio informație care să arate că produsele afectate au intrat pe piața din România. Se pare însă că insecticidul care a contaminat ouăle ar proveni din România. ANSVSA spune că Ministerul Sănătății a autorizat 7 produse biocide pe bază de fipronil, insecticidul care a contaminat ouăle. El este folosit în mod frecvent în produse veterinare pentru combaterea puricilor, căpușelor sau păduchilor, însă este interzisă utilizarea în cazul alimentelor destinate consumului. În România, ANSVSA monitorizează situația și dacă se constată că astfel de ouă contaminate au fost distribuite în țara noastră, va lua măsuri. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața, Dinamo a învins-o cu 3-1 pe teren propriu pe Gazmetan Media și în ultimul meci al etapei a 4-a și a urcat pe locul al 4-lea în clasamentul Ligii 1. Pe stadionul din Ștefan cel Mare, golurile albroșilor au fost marcate de Anton în minutul 32 din penalti și Hanca de 2 ori în minutele 72 și 75, iar pentru oaspeți a înscris Popovici în minutul 94, primul gol al formației antrenate de Cristi Pusta în actuala ediție. Dinamo mai are un singur punct distanță de podiumul ocupat de FC Botoșan, CFR Cluj și FCSB, toate cu 10 puncte, departajate doar de golaveraj. Gazmetan este ultima cu un singur punct din 4 meciuri, un gol marcat și 9 primite. Etapa a 5-a intermediară va începe astăzi cu meciurile FC Botoșani ACS Poli Timișoara de la ora 16:45 și FC Viitorul FC Voluntar de la 18:45. Jucătoarea italiană de tenis Sara Errani nu s-a dopat intenționat, ci a fost contaminată din greșeală mâncarea de către mama ei. Federația Internațională a acceptat această explicație și a recunoscut că substanța letrozol descoperită la control se găsește în doctoriile pe care mama sportivei le ia pentru cancer și pe care a declarat că le-ar fi scăpat peste farfuria cu paste a fiicei sale. De altfel, oficialii forului au recunoscut că este vorba de o cantitate infimă de produs interzis. Totuși, Sara Errani a fost suspendată 2 luni pentru dopaj, iar sancțiunea a intrat în vigoare la 3 august. Totodată, jucătoarea italiană a pierdut toate punctele și premiile dintre 16 februarie, când controlul din afara competiției a depistat-o, și 7 iunie, când testul B a fost negativ. Este al doilea caz de dopaj al unei jucătoare importante de tenis după cel al Mariei Sharapova, suspendată 15 luni fiindcă a folosit meldonium. Sara Errani are în palmares o finală de Grand Slam la Roland Garros în 2012, iar cea mai bună clasare din cariera ei este locul al 5-lea WTA. Jucătoarea de 30 de ani este acum numărul 98 mondial. Știrile Europa FM la final. Vremea va fi călduroasă astăzi în sud-vestul și sudul țării, caniculară după amiază în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Indicele temperatură umezeală se va situa local în jurul pragului critic de 80 de unități în regiunile sudice. După amiază vor fi averse, descărcări electrice și vijelii în zonele de deal și de munte din sudul și centrul teritoriului, vor fi și condiții de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 35-36 de grade în sud-vestul Olteniei. O zi călduroasă și astăzi în capitală, maxima ajunge la 30-32 de grade Celsius. Până la 10, suntem alături de Sorin Niculescu. Bună dimineața, bine v-am găsit! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Shoes, drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. We just picked a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause too free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing hold. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.